To ciemna strona jest miasta, gdzie liczą się tylko dwa hasła. Graci przed ściełami, a z konfidentami jazda. To prawda, czas nastał, tych brudnych ulic nie jeden co tu dorasta, ma w swojej rodzinie żuli. Niestety, w tym towarzystwie trochę inne priorytety i wartości. Brak lojalności wiąże się z brakiem godności. Życie jak gra w kości, często przegrywasz. Tu nikt po imieniu, znamy się lepiej po ksywach. Rap grę grywam, tak mnę w ten syf i wygrywam. Póki sił starczy, żeby nie wrócić na tarczy. Tylko z nią, gdy ktoś harczy, chociaż chcą nas obarczyć winą za ten stan rzeczy, za to, że ludzie kradną, że auta giną. Dupy się kurwią, a policjant nazywany jest niebieską świnią. Ten co ma wiele imion, ma tu swe macki, smaku porażki zaznało już wielu z graczy, więc nienawidź grę, a nie gracza. Powiedział kaczy, czy na czas to się zobaczy. Tak, tak, to się zobaczy. Nienawidź grę, a nie gracza. Powiedział kaczy i góral, na bit wkraczam. Robię co tak akurat, co wskuram. Czas pokaże, czy się sparzę. Kontynuuję sagę, potem zgarniam kaczę. Nienawidź grę, a nie gracza. Powiedział kaczy i góral, na bit wkraczam. Robię co tak akurat, co wskuram. Czas pokaże, czy się sparzę. Kontynuuję sagę, potem zgarniam kaczę. Słyszysz te klaskacze? No raczej, od nich kul skacze. Co cię wkurwia, jebane wohacze. Jak zjebane wahacze, bałcie. Siedź na chacie albo siedź na aucie. Nie wydaje mi się, żebym znał cię. Chcę, żeby bał się czegoś niewiadomego. Ty hejtujesz mnie? Hejtuj grę, nie DGE. Też wisi mi to, tak jak wisi mi mój wizor bądź telewizor. Ja robię syp, syp, nosy, syzor. A ty walcz ze swą schizą, z moich tekstów analizą. DGE, kolejny epizod. Mam w studiu garnizon, jak żyto bizon. Kosze rymy i czy to widzą skurwysyny się nie zastanawiam. Rolę uprawiam jak rolnik, mogę zwolnić. Mogę przyspieszyć i w parę chwil zapisać deszcz. Nie lubisz mnie? Proszę bardzo, znie lub moje siano. Tych ludzi, tą grę, to miejsce, gdzie to nagrano. Siemano, reguły gry, hip-hop witam. Ja jadę grubo na bita, a za niedługo płyta i kolejno. Nie lubisz mnie? Ustaw się w kolejkę. Obgryzaj paznokcie, drzeź i trawaju naklejkę. Jak nikt nie patrzy, pokaż faka. Dostań ze złości raka, zejwij plaka. Pobij młodszego brata, wyżyj się. Zajebają w powałę, napizgaj się towarem. I tak nie będziesz nie góralem. Nienawidź grę, a nie gracza, powiedział kaczy i góral. Na bit wkraczam, robię co tak akurat. Co wskuram, czas pokaże, czy się sparzę. Kontynuuję sagę, potem zgarniam kaczę. Nienawidź grę, a nie gracza, powiedział kaczy i góral. Na bit wkraczam, robię co tak akurat. Co wskuram, czas pokaże, czy się sparzę. Kontynuuję sagę, potem zgarniam kaczę. Nienawidzisz mnie? Niech pomyślę dlaczego. Dlatego, że chciałbyś, a nie jestem tym kolegą. Dlatego, że jestem ze składu PDG Kartel. A dla ciebie był terenem, ty dla mnie tylko hartę. Posługuję się fartem, by moje było na górze. Mam PDG, szajkę, kartel i jemu służę. Nawijam dłużej niż większość tych słabych pajaców. Co wziął na mikrofonie gorzej niż dziwka na kacu. Nienawidzisz chłopaku, leczysz swoje kompleksy. Mojego rapu słuchasz non stop, studiując teksty. Ty robię z chłopakami meksy, nie pizgaj beksy. Pogódź się z tym faktem i tak będę najlepszy. Będę policję pieprzył, za to też mnie nie lubisz. Jak pak na to więź łączy mnie i moich ludzi. Jak szampan do rato, jesteś tylko tanim chwytem. I nudzisz, zrób sobie z nienawiści świetę. My tu tworzymy elitę, dla nas hip-hop to życie. Chciałbyś tak brzmieć na bicie? Nie da rady, żal mi cię. Gdy mój styl będzie lśnił niczym słońce w zenicie. Ty będziesz gnił w jakieś noże, gdy do trzech policzę. Jeden, dwa, trzy, hop! Nienawidź grę, a nie gracza, powiedział kaczy i góral. Na bit wkraczam, robię co tak akurat. Co wskuram, czas pokaże, czy się sparzę. Kontynuuję sagę, potem zgarniam kaczę. Nienawidź grę, a nie gracza, powiedział kaczy i góral. Na bit wkraczam, robię co tak akurat. Co wskuram, czas pokaże, czy się sparzę. Kontynuuję sagę, potem zgarniam kaczę.